Marco, afamaragu mi biyachad. Dahes, Yesu itlanat Yesu gima sa idahake gudeni gu Yahudi, hari ila aate misutuba, ya wana heduwa kuyadami si sabibu kaimodosi. Inagi khanga asikwama kaimogong. Gifo libonda hafidage sa ilitin niruamu gu sabibu. Hagitle hitlanko sa gaawgu kaimote. Dahes, kaimote gigidubi sa sadotli mise wakinay. Inagi hiyudi hape wakaige dasegenge. Atlaigu wainegu sabibu gya iliday. Inaya ya abitongi mogo si dakadotli mise tirey. Masuwa hi oy dakado ina barada amugos. Atlay, yondi mise ke gya iliday yade. Inay wato ina oyl. Gugidifir harikita. Gugito ina gusinir. Ina gito saki ayage haridaba inkiles. Idolense haka gya tubidi. Te sakay. Lo imogu kaimote giya abitongi mowa kudakado inay. Hedike dugwasa gadadah hahidahake. Gugimuri disiri harikita loy. Lo imogu kaimote gikara ya abi yondi mise iwaku. Ike gwati gasiri sumuku. Dahes, gikara ya abi mi yondi mise wakinei wa. Wakinei, giyati difir. Wakinei, giyati chiri sumuku. Inko, ya meti hedi lenkile siku ya aba. Kike ya nanko siku leng, giyatla iye harikita. Asunku ile, gugitosa ya abi dakado inai. Gika ituba, inko inaigu muridi ya inankoi. Atla inanko sigia ilida itesi, dootli misetiri, gigi mbusiri inaiha inaituba, yera, hina asali misaigu kaimoti. Inko hagugasane, alimet matori lehit. Tesa kai inai gugi oiri, gugitua inagasiri. Tu unados gitua ina kwa haka irikenga kukaimotesi da sabibuge. Inko ga ila tahade lo imogu kaimote dohli misete gita malela ii. Gullo ina yote khai sahamisada dohli misete dohi esie kaimote giyoto sakara dubisi sawakinei. Unkure haso mintiriba thigimbaki handikada ilikemuge. Teesi da kaituba, ta ukiradasi lehidise, hiken hinta ugudidurut lehidigu musingi. Gimbak ya dakatata ilike mudahi, kara ina nugwa yondidi, dakadori gutiho uhitla. Hida hakegu denigu Yahudi, atlaigia ili akasiri tesakai, ya chahirituba, gimbak edingi mbusi hayesu, inaidi gini ila aatis hadolti minsetir. Kara hatli hedisetir. Teesi ya tahaha ir harkita. Gida bidir amoda ora Yesu. Inko inai guatla amudir ora dos. Sarakate dahida da teesi wara. Gugimair gito inawa udir teesa. Karik akari. Hida hake gudeni yagi ya abil farisayo wakinei. Ha hida hake se gwa ili aa awe mutemi herode. Magu masiri Yesu harikiri hima. Magu ko esiri hatiru gimba gusi. Atlaigia ili dairi dakadosi. Gika irituba. Ye marimu. Hakuona ugu na hedi gwa gimbu sa gimba gulo. Sa gimba hotla amutaba hida. Kara. Hogwa adaba kofiada hedi lensei. Hakuana ugo hocha cha hamsi da hida gimbagu ilitlemu hari amoda loi. Inko are sandikade. Hitinara abu uduko disa kaisari baku hitinara aba. Ugubemala hatibu anako dite baku hatimaina bu udu. Kire kire ilenge Yesu ya cha hituba. Hida hake gwati sa iya ihatiru harikiri hima. Gika isa inaituba. Unkurai hani so oitla adai hatiru ana. Inko, ariminesina hi ode goborieling, maga arim. Te esi inai, yagi oiri goboriete, gigi hadisirisa ina. Yesu gigi masi inaituba, kalai ha umagumiana wana goborieti. Inai gugi ilaki esirituba, kalai ha umagu kaisari na wana goborieti esi. Dahes, Yesu gi kaisa inaituba, hanka adirinara. Inko, idadugu kaisari, hadisasa kaisari. Kara idadugu ilikemu, hadisasa ilikemu. Teesi inayati baka irihareketa, sa ilaki isatetos. Dahes, sadukayo, goimbe tuba, kidagwa kaka ema kafia iba, yagicha iyei aisa sugo, yagi khairi daka yesuge. Inaise gugimasir ina tuba, yemarimu, Musa ya handi kime ilakawa getuba, berehedi haagosi hinham, hima ihadedes kontaba ya ai, hedike, kwa andagi aline kwa alitote, mala wali ya aisa hiagos. Inko ya wanai ya aifangu, guhawate gumaraling. Hiago inagubadisu gihabim, karikakari gito siham, gubashawara ya ai. He agutyadu gi alim hadete dananko ina. Hikese gito si ham. Inase ya khayiba ya ai ha hadete. He agutamise gi alim hadete gi ham. Inase ya khayiba ya ai ha hadete. Asunku ile he e hakegu fanku gonko ina iyati kakair. Hakulense i gwatla uya ai ha hadete. Yade pandage, hadetese gito si hanti. Inko, are sandikade. Balo, hidagwa kaka egima ili khafie, yagi kia iei aisa sugo. Hadet, damamia la angu hee hakesi gufanku. Sagimba inaigonko ina, gya khabibinir hadete. Dahes, Yesu gila ki isa inaituba, unkurei handa kusibiru. Sagimba hedintai handikada ilitlemu, karaha hedintai urugu ilitlemu se, idogiwa iliwane. Yuuda, atlai hidagwa kakaegima ilitlafie, yagikia iai aisa sugo, mahabibina iba, hadige mahabibina ba. Atlikesi, inaimati ibidi ya imalaika da ilikemu pah, rawagu rauge. Kara, hacha ahana handika da ilikemu gotuba, hidagwa kakae gulo, mashafiei ya gicha iei aisa sugo. Unkurei haso mintiribashi kitabu gumusage, yakai saari murukutia da oima asa kiase daba. Teesi ilikemu ya kaisa musa tuba, anana ilikemugu Abrahamu, ilikemugu Isaka, ha ilikemugu Yakobo. Inati ilikemu guhidagwa kaka egoba. Inati ilikemugu hidagu safe. Unkurai hoda kumisede harekisa soka de ube hidagwa kaka ema safia iba. Inko teesi marimu wakugusariaya wanachiyomoge. Gi akasi inai. Idogia ili idaruru misie. Atlaigia ili akasi Yesu. Idogia ili ilaki isinara sahida hake. Inase gito sama si Yesu tuba. Daka ilaka watirei da waada ili kemuge. Ilaka wahalona ilo iharekita. Teesi Yesu gi ilaki isituba. Ilaka wada ilo da koma uru na nahantuba. Yehi dagu Israeli, itatisa. Tata ilikemu, ti ilikemu gori. Inalengkiles, nalo imogori. Inko, banaluklima, sae, tata ilikemu, ilikemu gogu. Harimuna gogu gongu. hara ilawda ko kugong, hari waway gogu gong, ha uru gogu gong. Ila ka wada chadi, daylo ina nahantuba, sa ehida dane ekoku. Ido hangu ilika adego ay, ugulenkogu. Wantaba ila ka wawaka, daylo, dako mauru, dahanta go ay, dachada. Teesi, marimu kegu sariada dini, gika isa yesu tuba, marimu, naraaloi. Uguhambo isidika waratuba, ili emu tilengiles, karawa naba guchadu. Karagulo, saamu ili emu, harimu na gogu gong, hariwawe gogu gong, aruru gogu gong, karasa amu hida, ido hedi hingo ilisa yego ai, hake na idadugu hui, harekisa baida hadisara sadaka, da hamisara asage. Sime, ha hadisara sadaka gongsa ilitemu. Ata Yesu gya ili akasi hedi kie, gung ina kiris ina hariwawe, gika isa inatuba, gulo, ugu handa da usilisa warata walo da ilitemu, muna gogu. Teesa, haku heli lense, guakara ko isu masara Yesu. Ari kakari, atla Yesu gya ili chacha hahamisi ehida, efena da maragu didurugu ilitemu ge, yamasi inaituba, inko, mari mamate da sariada dini, yosu eika yaituba, Kristu, tinanku Daudi, mutemi kiragu waka ale. Haku udaituba, Daudi nama ina keling, yagi imbusi hari urugu munagu ilikemu tuba, tata ilikemu yaka isa lo imogo igugon tuba, ibidi hari barado ila uya. Atika anakatlo, gama ilika asefa ayadogu, biragu ye eroko ku. Tesakai, haarinta ituba, bere Daudi loy, masia guati ete didina, lo imogu gong. Inko masia malekara, nanko sikle ehdi. Rakateda didirna hida, ya haalu medirisa itati msugu gimbagos. Atla Yesu, ya ili ilako mitaja hamisu, ya kaisa inaituba, hangu gaide ha maramama da saria da dini. Inaiyo tika iye kokochu, tai hinda misri jurunga gugu tledi. Hadige make hemisi hahida, harimure sokonige. Kara, sinagogige yotika iye ibina kiteri gupandage. Hakatla igulo sonage, yotla iye ibina kiteri do ili ibidie dahagu mure. Karanama ine hakelein, yo afi utidia idadu, hammara ise, tigei hake da afakaka ihawate. Kara yote firirine ili temu, harifiroda tledi. Mangu lakaniripandada hidage tuba, guti hoi. Gulo, hidagu tesa kaitla kamise, digi maagiti na haili temu. Dahes, Yesu gitosa ibina kai ilachia, hada kada ili kasi sandiko wakada sadaka. Gihu umira kada hida. Idogia ili kakatakye, pesai wa aigu sandiko tesi. Hinda kairi wa, ya ikatakiri pesai upa. Inko, tesi ya gikaili mogombi too wakako alitoo, ina ya hika kadigobore chanda kiles. Goborete o maigos guacho ko ilo. Atla Yesu gya ili arimite sakai giete disirako misedos. Sigi gika ituba yera gulo sangu kai unkurai. Kwa alitot hingi tlakade harikita sandiko da sadaka ke baai da hidagong. Hidahanki gong hinti hadisire sadaka hinda karuma do ina. Inko, kwa alitoot, hari kwa aluma dos, hinti hadisi de idadugong, gya konte sari ibina dos.